Mandzukicza. We wtorek na Santiago Bernabeu był remis 1-1. Mandzukic strzela w Atletico. Na gola w meczu o stawkę wciąż czeka Robert Lewandowski, który w Bayernie Monachium zastąpił Chorwata w ataku. Wczoraj Bayern w pierwszej kolejce Bundesligi pokonał 2-1 Wolfsburg. Lewandowski raz trafił, ale gol niestety nie został uznany. Polak znalazł się na pozycji spalonej. Zaliczył jednak asystę. W naszej piłce po dwóch golach Broszka i jednym Stilicza Wisła Kraków 3-0 wygrała z Pogonią Szczecin. We wcześniejszym spotkaniu po raz piąty z rzędu przegrał Zawisza. Tym razem 0-2 z Lechią Gdańsk. W Berlinie trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu. Na kolejne medale mają Polacy szansę. Podczas sesji wieczornej w finale na 100 metrów stylem motylkowym wystąpi Konrad Czerniak, a na 200 metrów stylem grzbietowym Radosław Kawęcki. Szanse są tym większe, że obaj awans uzyskali z najlepszymi czasami. Finał na 100 metrów stylem motylkowym zaplanowano na 16:27, a Kawęcki do walki przystąpi o 17:06, czyli w trakcie popołudniowego serwisu sportowego. Dziś także miłośnicy lekkiej atletyki mogą się spodziewać prawdziwych emocji. Przecież na Stadionie Narodowym zaprezentuje się wielu rekordzistów świata, mistrzów olimpijskich, do tego gwiazda nad gwiazdami, szybki Usain Bolt. Czas na memoriał Kamili Skolimowskiej. O szczegółach Monika Sułkowska. Anita Wodarczyk, Tomasz Majewski, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski, ich najwięksi rywale. Betty Heidler, Christian Cantwell, Christian Parsch i Robert Harting oraz najszybszy człowiek świata, Usain Bolt. To oni wystąpią dziś przed 20 tysiącami kibiców na Stadionie Narodowym. Anita Włodarczyk zapowiada walkę o pobicie rekordu świata w rzucie młotem. Nadal w to wierzę, że może paść na rekord świata. Przygotowana jestem bardzo dobrze i mam nadzieję, że kibice na Stadionie Narodowym poniosą też dzięki temu wspaniałemu dopingowi i ten młot na tą granicę 80 metrów. Paweł Fajdek niedawno przegrał złoty medal Mistrzostw Europy z Christianem Parszem. Dziś ma okazję do rewanżu i nową fryzurę. Jak lew nie będę walczył, bo grzywo ogoliłem, także będziemy starać się zrobić wszystko jak najlepiej, żeby bez kontuzji po raz kolejny przeżyć zawody i zrobić dobre show. Show będzie też robił Usain Bolt, największa gwiazda tegorocznego memoriału, najszybszy człowiek świata, rekordzista globu w biegach na 100 i 200 metrów. W Warszawie będzie chciał ustanowić najlepszy wynik w zawodach na hali na 100 metrów i zejść poniżej 10 sekund. Bolt na bieżni pojawi się o godzinie 19:00. Wówczas odbędzie się ten wielki finał na 100 metrów. Rzuć okiem, Adam, za okno. Z tego, co ja widzę, to jest słonecznie, tak? Tak. I tak ma być? Z strony więcej widać. Dobrze. Czyli, proszę państwa, w Warszawie słońce, ale jeśli chodzi o prognozę pogody, niestety synoptycy uważają, że w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. To mamy szczęście na razie, że u nas nie ma zachmurzenia dużego, raczej jest słonecznie i oby tak zostało. Temperatury od 19 stopni nad morzem do 25 stopni na krańcach południowo-wschodnich, czyli Kraków i Rzeszów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Specjalna strefa ekonomiczna. Ostro było przed chwilą Guns N' Roses, teraz będzie nie mniej ostro. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Nie było to najdroższe ciastko świata, ale na pewno plasuje się w czołówce. Jak informuje portal Yahoo, jedna z włoskich cukierni przyrządziła z okazji swoich 40 urodzin specjalną babeczkę. Składniki? Ekskluzywne. Krem z szampana Krug Collection Brut, cena około 2,5 tysiąca złotych za butelkę, do którego dodano także ziarna ekskluzywnej kawy marki Blue Mountain Coffee, cukier trzcinowy z ekologicznych plantacji, czekolada Amedei, Ferrari w czekoladowym świecie, ekstrawagancko odrobina soli z Camargue. No i jeszcze dekoracyjna gałązka z listkami z 24-karatowego złota. Wykonano tylko jedną sztukę super babeczki, ale na pewno jej koszt nie przekroczył bombonierek z użyciem drogocennych kamieni. Najdroższe sięgały nawet $150 000. Z kolei w Wielkiej Brytanii smuta. Na wyspach coraz więcej pubów ogłasza upadłość. Jak podaje organizacja Camra, średnio co tydzień upada 31 lokali. Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku tygodniowo z brytyjskiej mapy barowej znikało 26 takich placówek. Co dzieje się z pubami? Dwa przerabiane są na sklepy, reszta jest sprzedawana. Wyposażenie często trafia zaś do USA, gdzie ostatnio pojawiła się moda na aranżację wnętrz barów w stylu angielskich spelunek. Do wywiezienia jeszcze trochę zostało. W całej Wielkiej Brytanii istnieje około 55,5 tysiąca pubów. Pozostańmy w Anglii, gdzie w pionierski sposób postanowiono krzewić miłość do futbolu nie najwyższej jakości. Właściciel angielskiego klubu piłkarskiego Hull United postanowił, że będzie płacił każdemu kibicowi, który przyjdzie na mecz jego drużyny. Wypłata za przyjście to 2 funty. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do przychodzenia na spotkania. Drużyna dopiero bowiem powstała i rozpoczęła zmagania od najniższej ligi. Myślę, że część polskich klubów również powinna wprowadzić taką taktykę. A na koniec o rosnącej popularności ekskluzywnych rowerów. A skoro popularność rośnie, to prawo ekonomii mówi, że powinna rosnąć również ich cena. I rzeczywiście, średnio jednoślady kupowane w specjalistycznych sklepach są droższe niż 10 lat temu o 75%. Takie dane dotyczące tylko Stanów Zjednoczonych podał dziennik The Wall Street Journal. Wszystko przez ekskluzywne akcesoria i nietypowe materiały. Do produkcji ram coraz częściej wykorzystuje się tytan i włókno węglowe. Takie modele potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ale skoro są na to klienci, to wszystko jest okej. Biznes się kręci. I taki rowerek waży pewnie z pół kilo, nie więcej. Paweł Sołtys, to była specjalna strefa ekonomiczna. A teraz troszkę się pobujamy. Wspomniany już dzisiaj zespół Dub, który pojawi się na koncercie dzisiaj w Bielawie. To był zespół Dub, a teraz temat, który chcemy przedstawić Państwu w tej godzinie, dotyczy powrotu dzieci z wakacji. Wracają jakieś inne. Czego szukamy? Takich t-shirtów. Do szkoły już? Tak. A te, które były w maju, w czerwcu, to już się nie nadają? Nie, za małe. A ile urosłaś od maja? 3 centymetry. Powiedz, ile masz lat? 9,5. Pani dzisiaj zostawi dużą kwotę? No, myślę, że około 200 zł, może trochę więcej. Na same ubrania? I to głównie spodnie. Syn idzie do przedszkola. Raz poczyna, trzeba uzupełnić garderobę, bo zrobiło się chłodno. To jest też tak, że urósł od wiosny? Urósł, bardzo dużo urósł, bo ma cały rozmiar. Z 110 na 116. Gdzie największy ruch? Przy którym wzroście? Od 92 do 128. Ewelina Kukawska, sprzedawca w sieci Smyk. A w szczególności od 104 do 110. Jaki to mniej więcej wiek? Od 4 do 6 lat. Jest podział na płeć? Raczej nie. Raczej tak samo jest zainteresowanie ubraniami dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Ile urosła córka? Przed wakacjami kupowałam jej na 1,34 m, a teraz już jej kupuję na 1,46 m. To już tak z zapasem. Troszkę będą jeszcze tam się podwinie nogawę, ale już trochę zapasu będzie. A twoje koleżanki urosły przez wakacje? Nie wiem, jeszcze ich nie widziałam. A myślisz, że je rozpoznasz? No, rozpoznam. To pytanie. Czy koledzy i nauczyciele rozpoznają swoich uczniów po wakacjach? O tym jeszcze porozmawiamy w tej godzinie audycji, a sprawą zajęła się Magda Karczewska. Pojechały dzieciaki na wakacje. Wrócą zupełnie inne. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back.

piszcze, le piszczo karczaszka. Piszczy i piszczy szczerba ta paszcza. Co to za męka, co to za męka? Stęka i kwęka, ciągła udręka. Co to za bieda, co to za bieda? To mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Przydałaby się taka duża wygrana, ten dźwięk tych wypadających żetonów. Przeżyłem taką historię w ubiegłym roku. Zaokrętowałem się na taki statek miasto w Stanach Zjednoczonych, który wypływał z Fortu Lauderdale, przepływał koło Haiti, później zahaczył o Jamajkę i wracał. To trwało w sumie 4 dni. Nie było drogie, aczkolwiek kajuta była bez okna, drodzy państwo, bo jak jest z oknem i taka na zewnątrz cudowna, to już to troszkę kosztuje. Ale taką przyjemność można sobie zafundować naprawdę za $150 i człowiek może zobaczyć, co tak naprawdę kręci Amerykanów. Otóż na takim deku niskim bardzo, to tuż przy samej wodzie, jest kasyno. I to, jak oni grają właśnie w ten sposób, pociągając za te ten jednoręki bandyta, tak? Nawet nie wiem, jak się to nazywa, ponieważ ja na szczęście nie mam tego uzależnienia i omijam te automaty z daleka, ale można było obserwować to, w jaki sposób oni grają od rana do nocy, a pieniądze, jakie tam idą przez te 4 dni, tam to w miliony dolarów idzie, naprawdę. Warto to przeżyć kiedyś i zobaczyć. Jak ktoś z państwa będzie miał taką okazję, to polecam. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't take it. Hey! Come get it, babe. try too hard to take it easy on the clutch. Hey, 'cause girl, I like you. Hey, hey, chciałam pozdrowić ze Szklarskiej Poręby. Kończymy już etap w Szklarskiej Porębie obozu rowerowego z Heniem Sytnerem. Pogoda dzisiaj ranek stoi bardzo taki słoneczny, ale chłodny. Wracamy do Warszawy, a potem na Ibizę. Także pozdrawiamy wszystkich, rodziny, wszystko w porządku jest. Bardzo dziękuję za ten meldunek. Zapraszaliśmy przed chwilą do Szklarskiej Poręby i proszę, od razu mamy odpowiedź. Henryk Sytner i jego peleton przenosi się dziś do Warszawy i myk dalej na Ibizę. In Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all opaleni, nowa fryzura, ale przede wszystkim wyżsi. Tacy wracają uczniowie po wakacjach. Widzą to i rodzice, i koledzy, i pedagodzy. Mówi nauczyciel Paweł Ściwiński. To gdzieś mniej więcej między pierwszą a drugą klasą gimnazjum. To chyba wtedy właśnie taki największy skok jest. Pewnie u dziewczyn wcześniej, ale mamy ten przełom klasy szóstej i gimnazjum, więc zwykle no nie ma tutaj łączności u nauczycieli. Tak, to prawda, na ogół dziewczynki zaczynają wcześniej dojrzewać. Pediatra Beata Szymczyk-Hałas. Zdarza się, że już na bilansie dziesięciolatka obserwujemy pierwsze cechy dojrzewania, takich zmian. Jest to nic złego, zwykle w życiu dorosłym ta różnica między chłopcami a dziewczynkami wyrównuje się. Teraz chłopacy zaczynają raczej dorastać dziewczynom. Zaczynają? Zaczynają, tak. W której klasie jesteś? W drugiej liceum. Pan jest wysoki. Ile pan ma wzrostu? 1,94 m. Kiedy pan tak urósł? No, nawet nie wiem. Znaczy od zawsze byłem wysoki, no. Od zawsze. Koledzy dogonili? Nie. Jak było rozpoczęcie roku szkolnego, to była mniej więcej taka równia pochyła, jeśli chodzi o wzrost dzieci, a na zakończeniu roku to już te najmniejsze tak równały pomalutko. Najbardziej intensywnie rosną dzieci do roczku, później dzieci 5-6-letnie, a później mówimy o skoku pokwitaniowym, czyli kiedy dziecko zaczyna dojrzewać w 14, 15, 16 roku życia, wtedy zmienia się bardzo radykalnie. Gdyby wcale nie urosła, to bym sobie... Dziecko wyjeżdża na kolonie jako maluszek, a wraca po 3 tygodniach 10 cm wyższe i 5 kilo cięższe. I z trądzikiem. Także tutaj może to jest takie zaskoczenie. Zmienia się też psychika, emocje. Powinniśmy być na to przygotowani. Pierwsze lata nastoletniości są bardzo szybkie, jeżeli chodzi o wzrost. Szef działu naukowego miesięcznika Fokus Jan Stradowski, z wykształcenia lekarz. I wtedy średni wzrost organizmu w ciągu roku może nawet wynieść 10 cm. Około 200 cm przez 3 lata. No tak, byłem bardzo niski i nagle tak śmignąłem w górę. Jakieś skutki uboczne są? Nie. Często widzimy coś takiego u nastolatków, zwłaszcza, że ten rozwój jest szybki, ale jest nieharmonijny. Na przykład bywa tak, że rosną niektóre części ciała szybciej niż inne i przez chwilę ten nastolatek wydaje się nieforemny, tak, bo urósł mu nos na przykład, albo urosły mu stopy, ale reszta ciała niekoniecznie, ale potem się wyrównuje. Mój syn tak strasznie urósł, któregoś lata chyba, jak miał 13 albo 14 lat, że wrócił z wakacji z rozstępami na plecach, takimi wielkimi pręgami na wysokości pasa. Byłam zdumiona, poszliśmy do lekarza, ale lekarka powiedziała, no trudno, w tym wieku tak się może zdarzyć. Zgadza się, jest to pewien problem kosmetyczny, bardzo trudno mu zapobiegać. Możemy próbować zapobiegać rozstępom poprzez stosowanie specjalnych żeli. A ja rosnę i rosnę. Dzieciaki czasami wyrastają nie tylko z ubrań, ale też z mebli. No teraz jest dosyć dużo, że tak powiem, mebli, które rosną razem z dziećmi. Architekt wnętrz Anna Kuk-Dudka. Da się zmieniać zarówno ich wysokość, miejsce umieszczenia siedziska. Jak reguluje się wysokość biurka? Gdzie jest ten element dopasowywania? W nóżkach zarówno kąt nachylenia, jak i w ogóle wysokość biurka. Przeważnie to jest taki rozstaw mniej więcej co 5 cm, ponieważ te biurka, które mają te wszelkiego rodzaju regulacje, są już znacznie droższe od tych takich standardowych, więc to jest taki dodatkowy argument przy zakupie, że nie będzie wymiana tego biurka się odbywała tam powiedzmy co 5 lat, tylko to jest biurko takie już właściwie na cały okres szkolny. Indywidualny program wzrostu jest dla każdego dziecka praktycznie inny, może być nie taki jak w tabelce, nie taki jak w książce, bo to jest po części związane oczywiście z tym, jak się żywimy, po części z tym, jak śpimy, czy się wysypiamy, po części związane z aktywnością fizyczną. Wszystkie te czynniki wpływają na produkcję hormonów wzrostu, ale póki to się wszystko jakoś tam wyrównuje, to nie należy się tym specjalnie przejmować, bo tak to właśnie po prostu jest. A lekarze przypominają o podawaniu witaminy D3, bardzo ważnej w budowaniu zdrowych kości. Kiedyś podawano ją tylko niemowlętom, ale dziś, kiedy mniej czasu jesteśmy na powietrzu, unikamy słońca, musimy łykać witaminę D3 w tabletkach, nawet młodzież i dorośli. A oto jak szybko dzieci rosną w czasie wakacji, pytała Magda Karczewska. Ja przypominam sobie ten skok niesamowity chyba między pierwszą a drugą klasą ogólniaka. Pamiętam, jak wróciliśmy po wakacjach do drugiej klasy w liceum imienia Stefanii Sępołowskiej na Żoliborzu, to tak trochę patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy byli zupełnie innymi ludźmi. Rzeczywiście skoczyliśmy mocno do góry. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, wyląd dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała. Do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, by on dyktował. oczywiście Edyta Bartosiewicz, a koło mnie już Maja Borkowska. I czekamy na kolejny przegląd prasy. W Gazecie Krakowskiej artykuł: Unia może nam przedłużyć urlop. Wolne aż 35 dni w roku. To jeszcze ciągle pytanie. Urzędnicy unijni chcą nam umilić to, że będziemy pracować do 67 roku życia, wysyłając nas na znacznie dłuższe urlopy. W przyszłości, jeśli ich pomysł wejdzie w życie, będziemy mieć aż 35 dni urlopowych rocznie. Eksperci pytani, czy to dobry pomysł, mają jednak różne zdania. Nie tylko w Polsce podniesiono ostatnio wiek emerytalny. W podobnej sytuacji są chociażby Duńczycy. Urzędnicy unijni zastanawiają się, czy nie zrekompensować pracownikom tych zmian w krajach, w których na emeryturę ma się przechodzić w wieku 67 lat. Po zmianie prawa może przysługiwać 35 dni urlopu rocznie, a tam, gdzie pracownicy popracują jeszcze o rok dłużej, aż 37 dni. W przypadku Polski byłoby to o 9 dni więcej niż dziś. Na razie Polakom przysługuje 26 dni urlopu rocznie. Chyba że dopiero zaczynają pracę, wtedy to 20 dni rocznie, ale nowelizacja dyrektywy tej grupy nie miałaby dotyczyć. Oficjalnie ta sprawa nie została jeszcze poruszona na forum Komisji Europejskiej, ale obrady w tej sprawie mają się odbyć jeszcze w tym roku. Według Głosu Wielkopolskiego, który też opisywał tę sprawę, zmieniona dyrektywa może wejść w życie już w 2015 roku. Jednak w Polsce o planowanych zmianach mało kto słyszał. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, zaznacza, że na razie nie ma się czym podniecać. Ale o tym artykuł w Gazecie Krakowskiej. W tygodniku Plus Minus malarz i szpieg Rubens był całkowitym przeciwieństwem artystów, którzy za życia przegrywali. Nie minęło wiele czasu, gdy z prawie nieznanego twórcy stał się księciem malarstwa z przywilejami, o jakich wielu mogło tylko pomarzyć. Vincent van Gogh przez całe swe życie zmagał się z biedą, depresją, rozczarowaniami, głodem, szaleństwem. Ponad 2000 dzieł, które stworzył, nie przyniosło mu ani sławy, ani pieniędzy. Za życia ponoć sprzedał zaledwie jeden obraz, który kupiła zaprzyjaźniona malarka za 400 franków. El Greco, zachwycający i inspirujący Cezana, Pabla Picassa czy Pollocka, jeszcze długo po śmierci był niedoceniany. Wydłużenie postaci będące wyrazem artystycznej transformacji interpretowano w XIX wieku jako wynik wady wzroku artysty. Dopiero kilka lat przed śmiercią Claude'a Moneta krytycy dostrzegli nowatorskość prac El Greco. Mark Lamster, autor książki Mistrz Cienia, Rubens, malarz i dyplomata, przypomina, że stereotyp artysty jako żyjącego w nędzy geniusza, mogącego liczyć niemal wyłącznie na dobre serce bliźnich, to teza ukuta w XIX wieku. W epoce Rubensa bowiem prawdziwi mistrzowie stali na czele dochodowych warsztatów, ale zyski osiągane przez jednego z najwybitniejszych artystów epoki baroku, nawet w oczach współczesnych, uchodziły wręcz za niebotyczne. Lamster twierdzi, że w najlepszym okresie pracownia Rubensa zarabiała około 100 guldenów dziennie. To dawało malarzowi roczne wynagrodzenie 50 razy wyższe niż zyski przeciętnego kamieniarza i znacznie przerastające wydatki nie tylko barona, ale i księcia. I o tym można przeczytać w artykule Malarz i szpieg w tygodniku Plus Minus. Portret Rubensa jest rzeczywiście, brakuje mi obrazu Rubensa. Wiesz proszę dlaczego? Sobie tutaj przejrzeć. A, panie Michale, naprawdę. Te kształty. Naprawdę. Proszę tu przejrzeć jeszcze, bo tu jest kilka, ale nie, to te cię chyba nie zadowolą. Dobrze, to jeszcze Gazeta Wyborcza. Francuska miłość do psa i kota. Francuzi, europejscy rekordziści pod względem liczby posiadanych kotów i psów, także najczęściej je porzucają, zwłaszcza w wakacje. Akcje społeczne i portale Nianiek dla czworonogów mają pomóc w walce z tą plagą. Parlament zaś uznał, że pies czy kot są nie rzeczami, ale czującymi istotami. Francuzi trzymają w domach ponad 10 milionów kotów i 8 milionów psów, najwięcej w Europie, ale i niestety najczęściej je porzucają. Szacuje się, że rocznie nawet 100 tysięcy zwierzaków trafia na ulicę, bo właściciele nie mają czasu lub nie chcą się nimi zajmować. Organizacje ochrony praw zwierząt co roku organizują specjalne akcje, by walczyć z tą plagą. Wciąż przybywa hoteli, w których można zostawić pupila wyjeżdżając na urlop. Coraz więcej jest też portali internetowych, na których ogłaszają się opiekunowie dla czworonogów. Każdy może zostać taką niańką. Nie wymagamy żadnych dyplomów ani konkretnej wiedzy. Trzeba jedynie lubić zwierzaki i mieć czas, by się nimi zająć. Mówi Wyborczej Julien Delon, założycielka jednego z takich portali. Stronę uruchomiła w kwietniu i ma już kilkuset zarejestrowanych użytkowników. Psia niańka w Paryżu czy Bordeaux inkasuje od 10 do 20 euro za dzień w pracy. W USA najlepsi opiekunowie są rozchwytywani i mogą żądać nawet $100 za za dzień. Zważywszy, jak wiele psów i kotów Francuzi trzymają w domach, rynek opiekunek ma szansę szybko się rozwinąć również nad Sekwaną. Obrońcy praw zwierząt mają natomiast nadzieję, że Francuzi zaczną nieco lepiej traktować czworonożnych pupili dzięki niedawnej poprawce do kodeksu cywilnego. Parlament przegłosował bowiem, że psy i koty i inne domowe zwierzęta nie są rzeczami, tak jak stół czy krzesło. Prawnie uznano je za żyjące i czujące istoty. Ma to ułatwić skazywanie osób, które znęcają się nad nimi lub je porzucają. O tym artykuł Francuska miłość do psa i kota w Gazecie Wyborczej. A jak tam u ciebie ze zwierzakami? Mój kot ma się dobrze. Świetnie dobrze. Nawet. Ja mam dwa koty, ale są złośliwe. Powiem ci szczerze, a chociaż... wobec ciebie czy wobec siebie nawzajem? Wobec siebie i tak dalej. Ta różyczka to jest taki troszkę jak syjamek. Ona jest mieszana, ale rzeczywiście jest biała, a drugi jest czarny Kasjusz. Może to stąd ta różnica. No i przynoszą myszy w tej chwili. Ojej. Bo kot chce ci pokazać, że jesteś słaby, jak nie umiesz chodzące, łowić. Ja mieszkam... Tak, one wychodzą na dwór, w związku z tym przynoszą myszy i kładą taką mysz pod łóżkiem, no, na przykład. To taki prezent. Znajdujesz ją po dwóch dniach. Just Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma! Co? No. A tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. A, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić 2 Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup 2 Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:00, tu Polskie Radio, program 3. Nasz serwis informacyjny przedstawi państwu Radosław Mróz. Nie doszło do prowokacji. Rosyjski konwój nie został zaatakowany. Część ciężarówek z pomocą humanitarną została już rozładowana w Ługańsku. Na motocykl wsiądą kierowcy z prawem jazdy kategorii B. Te osoby będą mogły jeździć motocyklami o pojemności silnika do 125 cm sześciennych. W życie wchodzą nowe przepisy. W tym serwisie także o aniołach w Nowym Sączu. Dominują anioły z masy solnej, gliny, gipsu, drewna, z koralików, małe i duże. To w ramach Marku Anielskiego. Serwis Trójki o 8:00. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie rosyjskiego konwoju humanitarnego. Część z około 280 białych ciężarówek opuściła już Ukrainę. Zostały wcześniej rozładowane w Ługańsku. Według ukraińskich mediów większość pomocy trafiła do samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Tylko część ma być przewieziona do Doniecka. Wbrew obawom ukraińskich władz nie doszło do prowokacji. Konwój nie został zaatakowany. Cały czas przemieszczał się przez terytorium zdobyte przez prorosyjskich separatystów. Zastępca szefa ukraińskiej służby granicznej Pawło Szyszolin potwierdził, że przejście, przez które wjechał konwój, jest kontrolowane przez terrorystów. Stała się taka sytuacja. Mamy taką sytuację, że nie możemy kontrolować ponad 100 km granicy, w tym też w rejonie Izvaryne. Rosyjski konwój z pomocą humanitarną, składający się z niemal 300 ciężarówek, wjechał wczoraj na Ukrainę bez zgody strony ukraińskiej. Wywołało to oburzenie Kijowa. Służba Bezpieczeństwa i MSZ mówiły o agresji przeciwko Ukrainie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wjazd rosyjskiego konwoju na Ukrainę potępia także Zachód. Unia Europejska, NATO, ONZ i Stany Zjednoczone. Biały Dom uznał działanie Rosjan za rażące naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom uważa wjazd rosyjskich ciężarówek na terytorium Ukrainy jako kolejne prowokacyjne działanie ze strony Moskwy. Traktujemy to jako jedno z serii rażących naruszeń suwerenności Ukrainy i bezpośrednie wtargnięcia na terytorium tego kraju, oświadczył Ben Rhodes z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem posunięcie Moskwy stanowi eskalację konfliktu we wschodniej Ukrainie. Rhodes wezwał Rosję do natychmiastowego wycofania ciężarówek i ostrzegł, że w przypadku niespełnienia tego postulatu Rosja poniesie konsekwencje w postaci kolejnych sankcji. Wtargnięcie rosyjskiego konwoju na Ukrainę potępił także Pentagon. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bilans wojny w Syrii to już prawie 200 tysięcy zabitych, alarmuje wysoka komisarz praw człowieka ONZ. Eksperci dodają, ta liczba będzie rosnąć, jeśli w sprawie Syrii Zachód dalej będzie bierny. Raport Wojciecha Cegielskiego. Według ONZ w wojnie domowej w Syrii zginęło już co najmniej 191 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak prawdopodobnie znacznie wyższa, bo dane te obejmują okres od marca 2011 roku, kiedy to zaczęła się rewolucja przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi, do kwietnia tego roku. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ uważa, że ofiar byłoby znacznie mniej, a wojnę być może udałoby się zakończyć, gdyby nie całkowita bezczynność świata. Walki w Syrii i ich zabójczy wpływ na miliony cywilów przestały już obchodzić świat. Ten międzynarodowy paraliż dodał pewności siebie zabójcom, niszczycielom i tym, którzy stosują tortury, podkreśla rzecznik wysokiej komisarz Rupert Colville. Od ponad 3 lat syryjska opozycja walczy o obalenie prezydenta Bashara al-Assada. W ostatnich miesiącach bojówki poniosły jednak olbrzymie straty i nie panują już nad większością opanowanych wcześniej terenów. Kontrolę odzyskały za to wojska rządowe, a w części miejsc realną władzę przejęli fanatycy religijni, którzy w czerwcu utworzyli samozwańcze państwo islamskie ciągnące się od syryjskiego Aleppo do środkowego Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prawo jazdy na samochód od dziś wystarcza, by kierować motocyklem. Wchodzi w życie przepisy, zgodnie z którym kategoria B uprawnia do kierowania jednośladem. O tym, kogo dotyczy nowelizacja, tłumaczy Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji. Zmiana ta dotyczy osób, które co najmniej od 3 lat posiadają prawo jazdy kategorii B. Te osoby będą mogły jeździć motocyklami o pojemności silnika do 125 cm3. Dotychczas osoby z prawem jazdy tej kategorii mogły bez dodatkowego egzaminu poruszać się m.in. motorowerami, skuterami o pojemności maksymalnej 50 cm3. Policjanci spodziewają się, że na drogach pojawi się więcej motocykli, w związku z tym apelują do kierowców o ostrożność. Przypominają także, kierowanie motocyklem czy skuterem to nie to samo, co prowadzenie samochodu, dlatego warto rozważyć doszkalające lekcje jazdy. Najpiękniejsze anioły z całej Polski można dziś podziwiać w Nowym Sączu. Dominują anioły z masy solnej, gliny, gipsu, drewna, z koralików, z koronki, haftowane, malowane, rzeźbione, z porcelany, wosku, pszczelego, małe i duże. Już za niespełna godzinę rusza jarmark anielski. Swoje anioły zaprezentuje ponad 70 wystawców. Małgorzata Grybel z Nowosądeckiego ratusza dodaje, że jest to już 8. odsłona tej imprezy. Ten jarmark to już tradycja Nowego Sącza. Pomysł bardzo prosty. Państwo Tylkowie, artyści namalowali specjalnego anioła sądeckiego, anioła opiekuna naszego miasta i od tej pory organizowany jest jarmark anielski. To jest święto aniołów. Jarmark anielski potrwa do jutra, a kolejny serwis w Trójce o 9:00. Zapraszamy. A na stanowisku jest już Adam Malecki. Witaj, Adamie. Poprosimy o serwis sportowy. Jerzy Janowicz drugi raz w swojej profesjonalnej karierze zagra w finale prestiżowego turnieju tenisowego. Minionej nocy awansował do finału zawodów w amerykańskim Winston-Salem. Jerzy Janowicz w półfinale po bardzo dramatycznym spotkaniu pokonał w 3 setach Amerykanina Sama Quireya 4-6, 7-5, 6-4. Na oficjalnej stronie internetowej tej 4-letniej imprezy rozgrywanej w Karolinie Północnej napisano, że był to jeden z najbardziej emocjonujących pojedynków tego turnieju. Zaprezentowałem się dobrze. W ćwierćfinale zaliczyłem lepszy występ. Stać mnie na więcej. Pomimo, że rywalizowałem z reprezentantem gospodarzy, to publiczność była za mną. Czułem się z tym trochę dziwnie, bo przecież grałem na terenie mojego przeciwnika. Zwykle jest tak, że wspiera się miejscowych. Teraz było inaczej. Mówił po meczu szczęśliwy Jerzy Janowicz. W dzisiejszym finale spotka się on z Czechem Lukasem Rosolem. Z Chicago Jan Pachlowski. Turniej Winston jest ostatnim etapem przygotowań do rozpoczynającego się w poniedziałek US.